حضور کیا قرآن کی قسم توڑنے پر بھی کفارہ نہیں ہے؟ ہے، کیونکہ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ اللہ عز و جل کی صفت ہے، اور اللہ عز و جل کی ذات یا صفت کی قسم کھا کر توڑنے پر کفارہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.